آرام دوزم کجا نشستی؟ بیا به نوعاتو بخواد. نبینم میتاوی تشنهی نمیخوابی، تشنهی کمی آبی، ای لب تو ساغر خواهر تو داره دن کنان گهواره، میخونه و میباره لای لای اسفن. بارون بیا چشماشو ببین، باغ لب شیداشو ببین، دریا بیا لبهاشو ببین، ای وای امو عباسش کجاست، ای وای امو عباسش کجاست. انشالله سینه بزنیم یه ذره تو ته دل رباب، امید باقی مونده بود. چرا؟ آخه شنیده بود عباس رفته القم آب بیاره، اما میدونی کجا میده رباب نامید شد؟ اونجایی که یه وقت دیدن ابی عبدالله عمود خیمه عباس را غاب آید، یعنی بچه این خیمه دیگه صاحب نداره. حسین عباسش کجاست، ای وای وای امو عباسش کجاست، ای وای نبینم میتابی، تشنهی نمیخوابی، تشنهی کمی آبی، ای لب تو ساغر. نبینم میتابی، تشنهی نمیخوابی، تشنهی کمی آبی، به تو ساغر. خواهر تو داره در کنار گهواره، میخونه و میباره لای لای اسفن. خواهر تو داره در کنار گهواره، میخونه و میباره بارون. بیا چشماشو ببین، باغ لب شیداشو ببین، دریا شیدا شو ببین دریا